Я ўсё ж не да канца разумею вас. Мне здаецца, жанчына здольна на высакародныя ўчынкі толькі ў імя асабістай прыхільнасці. Карыцкая зразумела, дзяўчо заганарылася. Трэба было адразу ж пасадзіць яе ў лужыну. Вы лічыце, што ў імя асабістай прыхільнасці жанчына можа пайсці і на такі высакародны ўчынак? Мне здаецца, да такой ступені жаночае каханне не даходзіць. Майка не глядзела на яе, яна ледзь не калацілася ад супярэчлівых пачуццяў крыўды на гэтую жанчыну і захаплення ёю. Яшчэ яна падумала аб тым, што яна патрэбна яму, і добрая, і благая, усякая. Інакш бы гэта не было каханне. Гелена ўстала і апусціла на твар цёмны з мушкамі вэлюм. Вось і ўсё, што я хацела сказаць. Ва ўсякім разе раю паспяшацца, калі вы не хочаце назаўсёды страціць яго. Майка глядзела на яе, і нібы адказваючы на яе думкі, жанчына сказала: «Адкуль я ведаю? Можа здарыцца ўсё. І потым заўтра рана ён едзе ў Петербург. Магчыма, на некалькі год. Што яму тут?» Схіліла галаву. «Бывайце». Майка глядзела, як госця спускаецца са сходаў на круг гонару, і невядомая трывога расла ў яе душы. Як ідзе, якая прыгожая, 100 разоў прыгажэйшая за мяне. Яна не ведала, што рабіць. «Чого яна прыходзіла?» – спытала Тэкля. «Так. Загадай, каб запрэглі коней». Калі Тэкля вернулася, Майка сядзела ля балюстрады і сціскала пальцамі галаву. «Прычоску папсуеш», – паддала жару Тэкля. «Едзь ужо». «Добра. А Ілля?» «Скажы яму, што я не прыму яго сёння». «Не заўтра». Не паслязаўтра. Коні, запрэжаныя ў лёгкую брычку, імчалі да гасцінца. Налева будзе Загоршчына, і заўтра ён едзе на гады. Яна сядзела, трохі падаўшыся наперад. Тонкі твар быў трохі бледны. На ростанях яна памарудзіла трохі. Боль рос, але расло і пачуццё уніжэння. І аднак трэба ехаць. Яна раптам сцёбнула коня і нечакана моцным рыўцом лейцаў звярнула направа. «Но! Но!» Голас яе зрываўся. І каб ужо ні аб чым не думаць, ні на што не звяртаць увагі, забыцца, яна пагнала коней па гасцінцы. Прэч ад Загоршчыны! Далей! Далей! Всё было скончана. І ў Загоршчыне ў вежы чакала дарога, чакаў Петербург, Кастусь, універсітэт. Апошні вечар, уласна кажучы, Алесю не было чаго рабіць, хіба што развітацца з наваколлем. Пан Даніла, які прыехаў разам з унукам у Загоршчыну, увесь дзень хадзіў злосны, чапляўся да ўсіх і ледзь не лаяўся, а потым раззлаваўся на Алеся за спачувальныя вочы і прагнаў прэч. Алесь зайшоў да пана Юрыя, нагадаў, каб той Паўлюка і Юрася ўладкаваў горадскую акадэмію, абодва любілі зямлю і мелі добрыя галовы. Вочы пана Юрыя былі сумныя і зараз зусім не нагадвалі вачэй маладога чорта. Ён невесела ўсміхаўся і падтакваў сыну. «Але, вядома, не збяднеем. Затое агаворым, каб вернуліся сюды, 2 свае аграномы, 1 у вежы». Другі да нас і суседзям памогуць. Я ведаю, агрыкультура. Алесь ішоў берагам Дняпра. Імкнулася, бегла некуды шырокая плынь. Сінія пагрозлівыя хмары стаялі, не рухаліся за вялікай ракой. Кроплямі пралітай крыві чырванелі татарнікі. Ён мінуў курганы. Іх было тут 2-3 розных, відаць, нейкі старажытны племянны могільнік. І пайшоў у гору па спадзістым адхоне. І на курганах, і тут але радзей і радзей магутнай сакавіта тапырыў свае дзіды баец чартапалох. І Алесь ведаў, што ўсё гэта навакольна ён ніколі не здолее забыць. Уявіў сабе, як заўтра раніцай маці будзе трымацца з усіх сіл. Бацька нявесела жартаваць, а дзед з заўсёднай іранічнай усмешкай скажа, перадражніваючы семінарскі лацінарускі жаргон: «Ідзі, рытар, ужо там па цябе подвода прыехала». 100 год так дражнілі самаўпэўненых боўдураў, што вучацца невядома на што, не маючы напарстка мазгоў. Сціснула горла. Не хацелася кідаць усяго гэтага. І ўсё ж абшар і велічныя плыні бярозавы гай, у які ён зайшоў дзіўна, супакоілі яго. На свеце яшчэ магло быць шчасце. Гай быў белы-белы. Зялёная трава, зялёныя шаты, а ўсё астатняе кінуць вокам белае, як мармур, як цукар, як снег. Матавыя ствалы бяроз былі ўкрыты чорнай вяззю. Мядовы свіст невядомай птушкі, для гівала было позна, ляцеў аднекуль сонечнай лістоты. Сонца схілялася і мякка заглядала пад лістоту, нібы хацела праверыць, што там магло здарыцца за дзень. Было ціха, быў мір. Ён ішоў дадому, а над ім у вышыні плылі зялёныя, пурпурна-чырвоныя і сінія аблокі, якія свяціліся сваім святлом. На двары ля ўпакаваных павозак Халімон Кірдун лаяўся з фельдбаухам. Кірдун з жонкай павінны былі ехаць разам за лесем, і таму халява быў поўны самым невыносным для ўсіх гонарам. «Але ж плед такі паніч ацаніць», – казаў фельдбаух. «Плед гэты ёсць практычны, не пэцкаецца ён». «Панюхай, ты ведаеш, што», – злаваўся Халімон. «Это я нучай нябожчыка ўкрываць». Халімон смела валіў цераз пень калоду, бо ведаў, што немец дрэнна разумее хуткую гаворку. А яму трэба яркі, вясёлы. Да нас, панічом, магчыма, кабеты хадзіць будуць. Зірне, якая на гэткую посцілку, ды яшчэ, крый Божа, пасівее. Доўжа тваёй улады над хлопцам. «Хам, Халімон», – сумна сказаў фельдбаух. «Драўляная галава, Халімон, хвалько, Халімон». І адвярнуўся. «Няма ўжо ні твая, ні мая ўлада», – сказаў ён пасля паўзы. «Гарэлка нам з табой толькі ўлада хлябтаць. Пі адзін, нахбом! Вайрусіша свіння!» Кірдун раптам сілаю ляснуў шапкай аб зямлю. «Ды што ты да мяне прывязаўся, перачніца нямецкая? Мала мы з табою, ты не жанаты, ды я пры жонцы халасты, той гарэлкі папілі, ды ў дурня пагулялі». На вачах Кірдуна выступіла вільгаць. «Мне, думаеш, лёгка? Буду там, чорт ведае, з кім тую гарэлку хлябтаць. Я таксама ёсць басурман». «Ты свой басурман», — гарачыўся халява, — «наш, беларускі, ай, ды ідзі ты». Схапіў з немца за плечы і патрос. А той яго. З хвіліну яны торгалі адзін аднаго ўсё больш і больш павольна і ўрэшце кінулі.